میرا مہدی جب آئے گا، میرا مہدی جب آئے گا، زہرا نے قربت میں مجھے تب چین آئے گا، میرا مہدی جب آئے گا، میرا مہدی جب آئے گا، بقیہ کو وہ زینب کا ایسا خانہ بنائے گا، میرا مہدی جب آئے گا، زہرا نے قربت میں مجھے تب چین آئے گا، میرا مہدی جب آئے گا، میرا مہدی جب آئے گا، نشب کو رونے دیتے تھے، کیا محمود بیت الحزن میں امت نے رونے تھے، وہ شہر حزن آتے ہی مدینے کو بنائے گا، میرا مہدی جب آئے گا، زہرا نے قربت میں سوتی ہے میری مادر، ہے جلتی دھوپ میں مدفن میرا باقر، میرا جعفر وہ پھر مسمار قبروں کے لیے سایہ بنائے گا، میرا مہدی جب آئے گا، زہرا نے قربت میں بھی عباس کو رو کر بلاتی ہے، سکینہ کب سے پیاسی ہے اسے پانی پلائے گا، میرا مہدی جب آئے گا، زہرا نے قربت میں مجھے تب چین آئے گا، میرا مہدی جب آئے گا، غم میں وہ رویا ہے، وہ تھک کر شام سے آ کر میرے پہلو میں سویا ہے، میرے سجاد کے عشقوں کا وہ بدلا چکائے گا، میرا مہدی جب آئے گا، زہرا نے قربت میں لپٹ کر رو رہی ہے آج بھی وہ میرے قدموں سے، حسن کی قبر بے سایہ ہو قاسم ہوا ٹکڑے، جو گزری میں پھر واپس زمانے کو بتائے گا، میرا مہدی جب آئے گا، زہرا نے قربت میں مجھے تب چین آئے گا، میرا مہدی جب آئے گا، میرا مہدی تصویر حیدر کی، نہ اس نے ماں کہا مجھ کو نہ خود میں نے زیارت کی، یقین ہے میری منتا کو وہ محسن بن کے آئے گا، میرا مہدی جب آئے گا۔ زہرا نے قربت میں یہ کیسا دور حاضر ہے، اداداری کا منکر ہے، کوئی سجدے کا منکر ہے، تکلم تیز ہے در کی وہ دونوں پر چلائے گا، میرا مہدی جب آئے گا۔ زہرا نے قربت میں تب جا